górnika, a wypadkiem w kopalni Mysłowice Wesoła zajmie się nie tylko Wyższy Urząd Górniczy, ale także prokuratura. Wczoraj wieczorem 660 metrów pod ziemią wybuchł metan. 36 górników udało się wydostać na powierzchnię. Pod ziemią wciąż jest 42-letni mężczyzna. Spadło stężenie metanu i na miejsce katastrofy wrócili ratownicy. Warunki na dole są bardzo trudne, mówi prezes Wyższego Urzędu Górniczego Mirosław Koziura. Aktualnie w wyrobisku jest około 12% tlenu, w związku z powyższym ta atmosfera nie nadaje się do oddychania. Zeznań jednego świadka wynika, że poszkodowany znajduje się około 200 do 300 metrów od wylotu zużytego powietrza. Jak dodaje wiceprezes urzędu Wojciech Magiera, w wyrobisku jest odrębna wentylacja, a to zwiększa szanse na przeżycie. To jest coś podobnego, jak było na Krupińsku. Tam wtedy nam się kilku pracowników tej lutni schowało i dzięki temu część z nich się uratowała. I w tym wyrobisku również jest taki lutniociąg. W związku z tym istnieje wprawdzie minimalna szansa, ale istnieje szansa, że pracownik dostał się do tego lutniociągu. 18 ciężko rannych górników przebywa w Siemianowickim Centrum Leczenia Oparzeń. W szpitalu przed godziną była Ewa Kopacz. Premier spotkała się także z ich rodzinami. Jak mówi dr Marek Kawecki z Siemianowickiego Centrum, 11 górników umieszczono w komorach hiperbarycznych. Operowano 12. Wykonano tak zwane nacięcie odbarczające, które ratują kończyny przed martwicą. Wszyscy są w fazie wstrząsu pourazowego, który może potrwać 48, a nawet 72 godziny. Jak dodaje lekarz, stan 8 poparzonych jest bardzo poważny. Na tym etapie nie mamy wpływu na jeden z najpoważniejszych czynników prognostycznych, to znaczy ciężkość urazu. On się już odbył. Ci chorzy są w tej chwili w stadium niewydolności krążeniowo-oddechowej. Są na respiratorach, czyli mechanicznie wentylowani, jak również są niewydolni krążeniowo, otrzymują leki, które podtrzymują akcję serca. To jest stan bardzo poważny. Samo zapalenie się węgla lub roboty strzałowe to prawdopodobne przyczyny wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła. Takie są wstępne ustalenia. Choć władze zakładu zaprzeczają, że o pożarze było wiadomo od piątku, sprawdzi to Wyższy Urząd Górniczy. Bada to także prokuratura. Marta Zawada-Dybek z katowickiej prokuratury okręgowej mówi Polskiemu Radiu, że prokuratorzy byli już na miejscu wypadku. Śledztwo ma na celu ustalenie przyczyn tej katastrofy oraz ewentualnych osób odpowiedzialnych za ten wypadek. Dziennik Zachodni twierdzi, że w kopalni paliło się od piątku. Na swojej stronie internetowej publikuje wypowiedź emerytowanego pracownika tej kopalni, który miał powiedzieć: wiem od kolegów, że oni już w sobotę mieli zatamować ścianę. Ktoś nie dopilnował. Myślę, że Wyższy Urząd Górniczy i Państwowa Inspekcja Pracy dojdą do tego. Ale Zygmunt Łukaszczyk, prezes katowickiego holdingu węglowego, nie wierzy w takie informacje. To by dawało kłam jakimkolwiek innym monitoringom, działaniom, które są na bieżąco robione przy tego typu prowadzonych pracach eksploatacji, a szczególnie na kopalni, która jest kopalnią wysokometanową. Tomasz Majka, Polskie Radio. Minister Sprawiedliwości w ogniu pytań posłów PSL-u. Cezary Grabarczyk został zaproszony na wieczorne posiedzenie Klubu Parlamentarnego Stronnictwa. Spotkanie rozpoczyna się za 2 godziny. Chcemy poznać zamiary ministra sprawiedliwości na najbliższy rok, zapowiada szef klubu Jan Bury. Polityk dodaje, że przez ten czas nie da się przeprowadzić gruntownej reformy wymiaru sprawiedliwości. Na przykład jeśli wiemy, że chce zrealizować ten projekt bezpłatnej pomocy prawnej, ta ustawa już zresztą jest, chcemy wiedzieć, kiedy by to weszło w życie, jak by to funkcjonowało i jakie byłyby koszty. Dwa, chcemy wiedzieć, bo kilkanaście miesięcy temu poseł Grabarczyk głosował za reformą ministra Gowina, a teraz jak wiemy, minister Grabarczyk ma w tej sprawie inne zdanie, co nas oczywiście cieszy. Posłowie PSL-u będą chcieli też poznać zamiary ministra Grabarczyka dotyczące zmian w ustawie o prokuraturze. To bardzo praktyczne rozwiązanie, z którego korzystamy na co dzień. Nobla w dziedzinie fizyki dostała trójka japońskich naukowców za odkrycie niebieskiego światła LED-a. To umożliwiło wytworzenie światła LED białego. Walory wynalazku noblistów doceniają uczniowie z krakowskiego gimnazjum nr 4. Światło LED można podpiąć do komputera i puszczać to w rytm muzyki. No, można je użyć do latarek, no, do oświetleń. Zużywa mniej prądu, czyli to jest dobre dla świata i dla klimatu. Doktor Łukasz Badowski, fizyk z Centrum Nauki Kopernik, potwierdza: odkrycie japońskich noblistów zrewolucjonizowało wykorzystanie energii. Diody LED są niezwykle wydajne energetycznie. Mogą pracować na bardzo szczątkowym prądzie, w związku z tym są niezwykle oszczędne, a przy tym bardzo jasne i wydajne. Według Komitetu Noblowskiego oszczędne LED-owe lampy to szansa na oświetlenie dla 1,5 miliarda ludzi, którzy nie mają dostępu do elektryczności, ale mogą wykorzystać energię słoneczną. Ten temat powróci w naszej popołudniowej audycji, a kolejny serwis Trójki za godzinę. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Kolejny bardzo ładny dzień. Cały tydzień ma być ciepły, pogodny. Wieczorem i w nocy na wschodzie i w centrum bezchmurne niebo. Na północy i na zachodzie niewielki deszcz. Temperatura w nocy od 6 stopni na Podlasiu do 10 na Dolnym Śląsku. Jutro przelotne opady możliwe od Podlasia przez Pomorze Gdańskie po Dolny Śląsk, ale dominować będzie słońce. W kraju pogodnie, wszędzie, choć wszędzie wietrznie. Temperatura jutro do 20 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Odżył ja swój wiek, da nie tak jak człowiek. Są granice, których trzeba strzec. Są granice, które trzeba przekroczyć. Nowy polski serial produkcji HBO. Wataha. Premiera w niedzielę o 20.10 w HBO. Wygraj jak Rafał Majka. Zamów i odbierz swojego nowego Citroena do końca października i zgarnij mistrzowską premię nawet do 13 tysięcy złotych. Złap też dodatkowy bonus za pozostawienie dotychczasowego samochodu w rozliczeniu. Citroen C4 Picasso z klimatyzacją i radiem już za 59 900 zł. Nie czekaj, tylko w październiku. Mistrzowska premia w salonach Citroena. Rafał Majka, polecam. Citroen Creative Technology. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:17. Zapraszamy do Trójki. Do Oslo przywieziono dziś norweską lekarkę zarażoną w Sierra Leone ebolą. Do Oslo przyleciała francuskim samolotem sanitarnym. Z lotniska w eskorcie policji specjalnym transportem została przewieziona do szpitalnej izolatki, w której będzie poddawana eksperymentalnemu leczeniu. To w Norwegii. Pytanie, czy Polska jest przygotowana na taką okoliczność? Jest to wyjątkowy dość wirus, który łączy ze sobą objawy chorobowe z zakaźnością. Te osoby wymiotują, te osoby mają krwawienie. Biegunkę. Strata wagi jest równocześnie błyskawiczna. O przygotowaniach do spotkania z wirusem ebola za chwilę. Naszym gościem będzie dziś także fizyk, profesor Krzysztof Meissner, który opowie o niebieskiej diodzie, za którą przyznano dziś fizycznego Nobla. Przy okazji powrócimy także do wczorajszego Nobla z biologii. Spróbujemy przełożyć go na życie codzienne. Mężczyźni lepiej czytają mapy, takie klasyczne mapy papierowe czy mapy komputerowe, no bo tam faktycznie jest podobna wizualizacja jak to, co się w ich mózgu dzieje. Kobiety mają inny system nawigacji, on nie jest gorszy, tylko po prostu jest odmienny, który to system najczęściej polega na takich znacznikach geograficznych, takich punktach charakterystycznych jak w Warszawie Pałac Kultury i Nauki chociażby. O GPS-ach w naszych głowach za kwadrans. Będzie także matka Polka feministka z pięciorgiem dzieci. Byłam regularnie pytana przez osoby obce. No tak, no. A co zabezpieczenie albo czy to wszystkie pani? Matka Polka feministka za pół godziny. Jadalna Warszawa to tytuł dzisiejszego reportażu. Istnieją jakieś takie niezagospodarowane parcele, gdzie z jednej strony wydaje ci się, że jest pełno chwastów, a z drugiej strony po prostu jak wejdziesz w ten gąszcz roślin, to widzisz pełno kwiatów. Ja nie widzę, co tutaj jest jadalnego. Tu na przykład rośnie dzika cykoria. Z korzenia wyrabiało się, niektórzy jeszcze tego próbują, namiastkę kawy. Tutaj na przykład rośnie jasnota purpurowa, taki rodzaj zieleniny. To jest, jeśli się nie mylę, to jest dziewanna, której poszukiwała ostatnio moja koleżanka i powiedziała mi, że nie wiem, gdzie rośnie, a teraz już wiem. Jadalna Warszawa, reportaż o 18.15. W programie pojawią się także młodzi i utalentowani wokaliści. No zaśpiewaj, piesku, no, pokaż, co potrafisz. Psia i kocia muzyka w trzeciej godzinie audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Canterite. Psia i kocia muzyka w trzeciej godzinie audycji. No chyba, że jakiś artysta u państwa w domu złoży rejek w trąbkę i zaśpiewa. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl w każdej sprawie. Zaczynamy piosenką dnia. Fish, Emadę, Tworzywo. Piosenka pod tytułem Pył. Jest coraz bliżej. Przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd.

gabinetu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej powiadomi, że ma objawy, powiedzmy, biegunkowe. Tydzień temu wrócił z Afryki Zachodniej, z jednego tych trzech krajów, i że w tych krajach opiekował się na przykład chorymi albo zetknął się z osobą chorą, to lekarz powinien zatrzymać go w gabinecie i powiadomić pogotowie, a pogotowie uruchomi procedury kryzysowe, to znaczy wszystkie możliwe służby. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom w jakikolwiek sposób opiekującym się chorym podejrzanym na wirusa eboli jest kompleksowe. Iwetta Biały, rzeczniczka wojewody mazowieckiego. Więc nie tylko specjalne nosze do transportu, ale też wszystkie osoby, które się z nim spotykają, będą miały, mają specjalne kombinezony. Mówimy o ratownikach medycznych, a także wszelkich innych służbach, których użycie może być potrzebne. Zresztą mieliśmy już do tej pory w województwie mazowieckim co najmniej parę przypadków osób, które być może też na fali popularności tematu podejrzewały u siebie ebola, ale kryteria dla lekarzy opieki zdrowotnej są jasne. Nie każdy, kto wrócił z Afryki i ma gorączkę, jest w ogóle w grupie podejrzeń. I mieliśmy już okazję nawet w Warszawie, na szczęście na sucho, przećwiczyć sobie procedurę identyfikacji osób, które miały potencjalny kontakt. Właśnie, jeżeli chodzi o drogę zakażenia, słyszałam, że kontakt z płynami ustrojowymi, czy też drogą kropelkową, bo już chodzą nawet takie pogłoski. Jeżeli chodzi o drogę kropelkową, te osoby nie kichają, te osoby wymiotują, te osoby mają krwawienia, biegunkę, bardzo silne osłabienie, bo strata wagi jest równocześnie błyskawiczna. W związku z tym wykonuje się przy nich wszystkie czynności higieniczne. Może pani sobie wyobrazić, osoba, która praktycznie leje się przez ręce. Wtedy istnieje największe zagrożenie, najmniejszy błąd może się łączyć z zagrożeniem. Drugie to jest postępowanie z materiałem zakaźnym, czyli z tym, co się bada w laboratoriach. Tu już możemy mówić o drodze kropelkowej, stąd laboratorium, które wykonuje, musi mieć właściwą klasę bezpieczeństwa. A czy my mamy takie? Jeżeli prowadzimy badania, to musimy mieć. Taki kombinezon musi być z odpowiedniej tkaniny wykonany. Agnieszka Owczarek, sklep z odzieżą ochronną. To jest taka tkanina Tyvek, musi mieć kaptur, musi mieć wszystkie szwy szczelne, czyli oklejone. Ale jak to oklejone? W produkcji, rozumiem, one już są jakoś zabezpieczane. Jest, bo kombinezon jest szyty, natomiast potem te szwy, żeby nie było żadnych dziurek, są oklejane już w produkcji specjalną taśmą. Żeby został dopuszczony do sprzedaży, musi być atestowany. Ale widzę też u Państwa oprócz rękawic gogle i półmaski filtrujące. Tak. Światowa Organizacja Zdrowia dopuszcza do kontaktu z wirusami półmaski klasy drugiej bądź trzeciej. Czyli jakieś zakupy są robione przez służby sanitarne na przykład? Tak, my obserwujemy, że jest wzmożone zainteresowanie. Ale kto? Kto o to pyta? Zakłady opieki zdrowotnej, szpitale, służby sanitarno-epidemiologiczne i rzeczywiście dokonują również zakupów. Dopóki nie ma żadnych objawów, człowiek jest niezakaźny, więc nie ma powodu go więzić ani poddawać jakimś dodatkowym procedurom. Ostateczne potwierdzenie to jest oczywiście efekt badań, które robi Państwowy Zakład Higieny w Warszawie. A służby sanitarne i wojewodowie zapewniają, że są przygotowane wszelkie procedury reagowania na ewentualne pojawienie się wirusa ebola w Polsce. O co pytała dziś Ewa Dudzińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa. someone get popsicles, someone do something about this heat. Cause it's late in October and tar still melting in the street. You tiptoe for ages, but lose yourself, flipping back pages, unbuckling belts. Żeśmy się wszyscy dowiedzieli, jak postępować z chorymi na ebolę, ale mogę się założyć o każde pieniądze, że następny przypadek, czy pierwszy przypadek eboli stwierdzony w Polsce będzie tak wyglądał, że ktoś zgłosi się z gorączką i biegunką na izbę przyjęć, tam posiedzi 6, 7, 8 godzin, a później zostanie odesłany do nocnego lekarza pierwszego kontaktu. I obym się mylił, ale podejrzewam, że następne doniesienia o eboli w Polsce będą mniej więcej tak wyglądały. Oby pan się mylił. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. Wracając do Nobla z medycyny. Taka historyczna może uwaga, ale chyba istotna, bo nikt tutaj nie mówi, mówimy o Japończykach, wszystko fajnie, a mało kto wie, że pierwsze półprzewodniki, które się wykonywało, wykonuje te diody LED, były opracowane na polskiej uczelni, na warszawskim Wojskowej Akademii Technicznej, czyli popularnym WAC-ie. No to tylko taka mała uwaga. A jakby po to o tym państwo powiedzieli w radiu, byłoby miło dla nas Polaków też. Nie wiem, czy byłoby miło, czy byłoby niemiło, bo rzeczywiście mówi pan o osiągnięciach naszych naukowców. Nasi także pracowali nad kryształkiem azotku galu i tutaj mamy sukcesy. Tymczasem Nobla dostają Japończycy, którzy wykorzystali badania polskich naukowców, bo naszych nie było stać na to, żeby zrobić to, co zrobili Japończycy. I tutaj chyba nie ma się czym chwalić. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. No i teraz nawiążemy do badań noblistów z dziedziny medycyny. Zapraszamy do Trójki. Przypomnijmy, trójka naukowców otrzymała wczoraj Nagrodę Nobla za analizę komórek nerwowych odpowiadających za pamięć przestrzenną. Przy tej okazji wyszło na jaw, że kobiety mają w tej dziedzinie inne zdolności. Czy to oznacza, że gorsze? Na początek mały test. Może mi pani powiedzieć, jak dojść na Górnośląską? Oskarku, ty wiesz? Nie wiesz? Chyba w tamtym kierunku. W tamtym chyba. A do Sejmu? Też w tamtym. Nie są dwa różne kierunki? Tak jakby w prawo. Tak jakby czy na pewno? To nie jest taki konkretny skręt w prawo, to jest łuk taki bardziej. A po czym ja poznam? Będzie dużo drzew dookoła zasłaniających ten Sejm i naprzeciwko tego Sejmu będzie taki wielki strajk rodziców. Czy rzeczywiście jest tak, że kobiety mają słabszą tę pamięć przestrzenną? Proste doświadczenie, zapytanie iluś statystycznie jakiejś grupy kobiet. Doktor Łukasz Badowski, Centrum Nauki Kopernik. Jak dotrzeć w jakieś miejsce w mieście da zupełnie inne odpowiedzi, aniżeli gdyby zapytać taką porównywalną grupę mężczyzn. O ile mi wiadomo, nie ma żadnych konkluzywnych badań na ten temat, w związku z czym nie wiadomo, czy jest to złudzenie wynikające ze złej statystyki sposobu zadawania pytań, czy też jest tak, że ten fakt, czy tę wiedzę społeczną, jakąś uprzednią, da się potwierdzić. Z takich statystycznych badań na dwóch grupach prowadzonych wychodzi, że obie płcie inaczej się trochę orientują w przestrzeni. Jan Stradowski, biolog i szef działu nauka w tygodniku Focus. Mężczyźni posługują się czymś, co można nazwać mapą mentalną, taką siatką geograficzną, którą mają gdzieś tam w mózgu. mózgu. Dlatego też mówi się, że mężczyźni lepiej czytają mapy, takie klasyczne mapy papierowe czy komputerowe, no bo tam faktycznie jest podobna wizualizacja jak to, co się w ich mózgu dzieje. Kobiety mają inny system nawigacji. On nie jest gorszy, tylko po prostu jest odmienny, który to system najczęściej polega na takich znacznikach geograficznych, takich punktach charakterystycznych, jak w Warszawie Pałac Kultury i Nauki chociażby. Czyli można by wysnuć wniosek podstępny, że mapę klasyczną uknął mężczyzna. No w pewnym sensie tak było, bo kartografia, czy generalnie umiejętność pisania, prawda, przez wieki była zarezerwowana głównie dla mężczyzn. Czy rzeczywiście jest tak, że w biegach na orientację panie są gorsze od mężczyzn? Nie. Joanna Parafianowicz, trenerka biegów na orientację. W naszym sporcie, biegu na orientację, w rowerowej jeździe na orientację, nie ma takiego zjawiska obserwowalnego. Kobiety świetnie radzą sobie w takich sytuacjach, kiedy muszą i przetworzyć to, co widzą w terenie, na to, co jest na mapie, i skorzystać z kompasu, i jeszcze w międzyczasie jakieś inne sprawy załatwiać. Simone Luder, Szwajcarka, kobieta posiadająca trójkę dzieci, przez wiele, wiele lat mistrzyni świata, zdobywczyni w tej chwili największej liczby medali. No i nie ma mężczyzny, który by ją pobił. A są jakieś różnice w działaniu mózgu, jeśli chodzi o płeć? To bardzo niepoprawne polityczne, co teraz powiem, i w niektórych krajach, zwłaszcza skandynawskich, po czymś takim miałbym duże kłopoty. Aczkolwiek muszę odpowiedzieć, tak, oczywiście istnieją ogromne różnice. Neuroanatom jest w stanie na podstawie obserwacji mózgu, oglądu mózgu, stwierdzić, czy jest to mózg kobiety, czy mężczyzny. Co kończy dowód? Te sznurki od słuchawek, jaki mają kolor? Czysto teoretycznie różowy, ale tak naprawdę to jest inny kolor, tylko nie znam jego nazwy w tej chwili. Amarantowy chyba? No raczej tak, coś takiego. No, z tym, że to jest jakoś pomieszane, bo to jest też lekko pastelowe, prawda? Więc to nie będzie taka czysta amarant. No. Ta moja kostka, w jakim jest kolorze? Różowym. Różowym? Różowym. Na pewno? Na pewno. To nie jest amarantowy przypadkiem? Jaki? Amarantowy. Nie. Nie znam takiego koloru. Kobiety mają częściej takie mutacje korzystne dla nich, jeżeli chodzi o budowę tych komórek światłoczułych w oczach, które powodują, że one widzą więcej barw. One podobno widzą więcej kolorów tęczy niż 7. A zauważa pani u chłopców coś takiego, że jeśli oni mają do zrobienia te kilka rzeczy naraz, to muszą się zatrzymać? Potrzebują trochę więcej czasu, żeby oswoić takie zadania. To jest obserwowalne. Z czego to może wynikać? Czy to jest kwestia ewolucji? Nie do końca jest to chyba kwestia ewolucyjna. Może być to kwestia po części także środowiskowa, po części kwestia wychowania, zabawek, jakimi się bawimy od tych młodszych lat, pewnych stereotypów, które są nam wydrukowywane, ale po części jest to też pewnie kwestia genetyki i w związku z tym architektury mózgu. Jest wiele odkryć do wykonania przed naukowcami, wiele nobli być może do zdobycia za te odkrycia. Takich różnic u kobiet i u mężczyzn znajdą pewnie państwo całe mnóstwo. Chciałbym jednak podkreślić, że inne funkcjonowanie mózgu nie oznacza gorsze. Niektórzy powiedzieliby, że bardziej czytelne. A o GPS, między innymi o GPS-y w naszych mózgach, pytała Anna Rokicińska. Dzwonię w sprawie reportażu i orientacji przestrzennej kobiet w terenie. Tam powinien być taka mała gwiazdka, nie dotyczy centrów handlowych. Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. To tyle, jeśli chodzi o Nobla z medycyny, ale powrócimy jeszcze do Nobla z fizyki. Tyle, że to będzie kilka minut po 17. We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? Tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten. I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all. Control and the veils over you. waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's overused, blame it on me. When I dance alone, I know I'll go. Blame it on me. Oh. When I lose control, I know I'll go. Blame it on me. Oh. What you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? Tu trójka minęła 16:30. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Na początek Bruksela. Grupa Kurdów wdarła się do siedziby Parlamentu Europejskiego. Manifestanci domagali się działań wspólnoty międzynarodowej przeciwko państwu islamskiemu. Z protestantami spotkał się szef Europarlamentu. Martin Schulz zapewniał, że będzie rozmawiał na ten temat zarówno z sekretarzem generalnym NATO, jak i przewodniczącymi Rady i Komisji Europejskiej oraz szefową unijnej dyplomacji. Akcja zorganizowana przez Kurdów była już kolejną taką w Europie. Wcześniej demonstranci wtargnęli m.in. do holenderskiego parlamentu w Hadze. A już za kilkanaście minut po południowym zapraszamy do trójki o zagrożeniu ze strony dżihadystów na pograniczu syryjsko-tureckim. Prorosyjscy separatyści wykorzystują samochody z emblematami OBWE, poinformował o tym w telewizji kanał Piąty ekspert wojskowy Dmytro Tymczuk. Powiedział, że tylko dziś zanotowano co najmniej dwa takie przypadki. Samochody z emblematami OBWE, choć nie mówię, że to samochody obserwatorów, są wykorzystywane przez separatystów. Według naszych danych jeżdżą nimi przywódcy grupek terrorystów. Dwa takie przypadki możemy potwierdzić. Dwa fakty to to, co my potwierdzili. Od marca Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie prowadzi we wschodniej Ukrainie misję obserwacyjną. Największy rozgłos przyniosła mu wydana w 1968 roku książka Lekcja niemieckiego. Nie żyje Siegfried Lenz, jeden z najważniejszych powojennych pisarzy niemieckich. Zmarł w Hamburgu w wieku 88 lat. Dzieła Siegfrieda Lenza zaliczane są do klasyki niemieckiej literatury powojennej. Nazwisko pisarza wymienia się obok takich twórców jak Günter Grass czy Heinrich Böll. Na Stadionie Narodowym wystrój zmienia się jak w kalejdoskopie. W ciągu ostatniego miesiąca był tam basen, potem trawa wyścigowa niczym na rajdzie Dakar, trasa wyścigowa niczym na rajdzie Dakar, teraz wyrosła trawa przed meczami polskiej reprezentacji w piłce nożnej, a za miesiąc obiekt ponownie zamieni się w największe w Polsce lodowisko. Zimowe Narodowe zacznie działać 8 listopada, zapowiada organizator wydarzenia Katarzyna Ziemska. Trzy lodowiska o spektakularnej powierzchni ponad 5000 metrów kwadratowych, z czego dwa połączone ze sobą ścieżką, dwa pełnowymiarowe 1800 metrów, jedno lodowisko dedykowane dla dzieci. Szacuje się, że przez prawie 4 miesiące działania zimowego narodowego obiekt odwiedzi ponad 600 tysięcy osób. I to wszystko w skrócie. Więcej informacji w trójce o 17. Wczoraj ładnie, dzisiaj ładnie i do końca tygodnia ma być ładnie i z każdym dniem coraz cieplej. Choć jutro możliwe także przelotne opady od Podlasia przez Pomorze Gdańskie po Dolny Śląsk, ale poza tym pogodnie. Wszędzie wietrznie, jutro temperatura do 20 stopni, a w weekend możemy liczyć podobno na 23, nawet 25 stopni, no ale to dopiero w sobotę i niedzielę. Najbliższa noc z temperaturą od 6 stopni na Podlasiu do 10 na Dolnym Śląsku. Wieczorem i w nocy na wschodzie i w centrum bezchmurne niebo, a na północy i na zachodzie możliwe niewielkie opady. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Dziś Interia przedstawia. Czy wiesz, że twoje dżinsy to 1000 litrów wody, kilogramy toksycznej chemii i chińska szwaczka, która zarabia 20 groszy na godzinę? Jakie inne brudne sekrety skrywa branża modowa? Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut, godzina 17, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Zawsze fascynowała mnie ilość nazw kolorów, których kobiety używają na określenie tego, co jest pomiędzy białym a brązowym, pisze słuchacz. Ekri, kawa z mlekiem, kafe latte, biała czekolada i tak dalej. A dla mnie to zawsze był beżowy, napisał słuchacz z całą pewnością. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Teraz WW, a już za chwilę matka, Polka feministka, która spotka się z innymi matkami, które w sumie mają 10 dzieci. Spadania głową w dół. Czuję, że poczułem, jakbym jeszcze coś czuł. Potykam się o resztki wczorajszego dnia. I choć dawno nie spałem, to nie chcę mi się spać, o nie. Ja też nocą chciałem być głośniej niż tłum, by dotarło do ciebie choć kilka słów. Nie udało się raczej, lecz spróbuję jutro znów. Niby mnie wkurza to trzaskanie drzwiami bryczek, te twarze tak stęsknione za robotą, to niczego trzeba, nie rozglądam się za niczym i lubię te poranne powroty. W hotelu nie usypia sprzątaczek bleble. W opakowaniu czekam na nie nadchodzący sen. Zjem śniadanie i wyjdę, zanim znów się ściemni, by zrobić coś starego po nowemu. Wracając z pracy, słuchałem samo chodzi audycji o różnicach w postrzeganiu świata przez kobiety i mężczyzn. I chciałem się z Państwem podzielić taką z życia wziętą historyjką, która w rodzinie krąży już jako anegdota. Swego czasu rodzice wybrali się na wycieczkę nad Solinę. Wchodzą, cicho synku, tatuś do radia dzwoni. Wchodzą na tamę. Pierwsze słowa mamy: o Boże, jak tu pięknie. Pierwsze słowa taty: ja cię, ale tu betonu wylali. Nie byłoby w tym pewnie nic interesującego, gdyby nie fakt, że chwilę później wchodzi na zaporę para mniej więcej w wieku, jak wspominali rodziców. Pierwsze słowa pani: ojejku, jak tu piękne. Pierwsze słowa pana: o ku, ale tu betonu wylali. No i tak to świat widzą kobiety i mężczyźni. Dziękuję panu za telefon bardzo. Tymczasem w studiu pojawiła się Joanna Mielewczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Byłaś na Zaporze w Solinie? Nie, nie byłam. Polecam, naprawdę dużo betonu tam. Dużo betonu. Chciałem powiedzieć, że moja żona ma piękne, duże oczy, dzięki którym widzi wszystko, a nawet więcej. A oko Saurona przy jej wzroku to jest mała, niedopracowana zabawka. Tu się z panem też zgadzam. Kobiety widzą dużo więcej niż mężczyźni, prawda? Mają oczy dookoła głowy. Że dywanik zagięty na przykład, kobieta od razu zauważy. Oj, co ty opowiadasz? Mówię ci. No nie, ja takich rzeczy nie zauważam. No dobrze, to teraz zabierzemy się za dzieci. Tak jest. Matka Polka, feministka. A co zauważasz? Gdzie są dzieci? A, jak no jest tak. Cicho, to zauważam, że ich nie ma. No tak, bo no to a propos tego, że pewnych rzeczy się nie zauważa, mamy, które mają już pewne doświadczenie, nauczyły się tego, że gdzieś trzeba odpuścić, prawda? I są takie momenty, że trzeba odpuścić. No to ja właśnie z tym dywanikiem zagiętym. No tak, a co dopiero mają powiedzieć mamy, które mają 5 dzieci, tak jak te panie, z którymi się spotkałaś. Tak. Po 5 ma każda, 2 mamy. To są rodziny naprawdę wielodzietne i tutaj życie wygląda trochę inaczej. Tak, ale powiem szczerze, że najbardziej zainteresowany był zadawaniem pytań tym mamom, mój syn, 5-latek. On sobie najpierw te dzieci policzył, każdej z mam, Agaty i Dominiki, potem sumował, a na końcu się zastanowił, dlaczego te mamy mają tyle dzieci, no i kazał mi koniecznie to pytanie zadać. Po pierwsze, żeby miał kto robić herbatę, kawę, sprzątać, wynosić śmieci, zmywać naczynia. Tak, tak, i jeszcze, żeby miały się z kim bawić, z kim wygłupiać i z kim kłócić. I to jest kapitalna nauka na przyszłość zaufania, tolerancji. Wychodzę już z takim świetnym doświadczeniem w prowadzeniu negocjacji, że ja mam cały czas jakiś w sobie niedosyt doktoratu. Mój mąż mówi, słuchaj, ty się nie przejmuj, ty już masz 5 doktoratów. Więc właśnie proszę powiedzieć synowi, że już mam 5 doktoratów. Aniele, Juliana, Justyna, Klarę i Jana Pawła. Proszę powiedzieć jeszcze synowi, że wielodzietność nauczyła mnie ogromnej organizacji pracy. Proszę powiedzieć synowi, że i ja też dlatego mam 5 dzieci, bo dostanę zawsze 5 prezentów na urodziny i na imieniny. I to jest cudowne. Jest wesoło, jest śmiesznie i zabawnie, panie są zadowolone, ale chciałam zapytać, czy pani mierzi to podejście takie dzisiaj do wielodzietności? Rzeczywiście te reakcje na wielodzietność są bardzo różne, ale przyznam, że od pewnego czasu coś drgnęło w mądrym kierunku. Bo jeszcze lat temu, 10, jak byłam w ciąży z 3 dzieckiem, to te reakcje były bardzo niestosowne, niegrzeczne. Byłam regularnie pytana przez osoby obce. No tak, no. A co zabezpieczenie, albo czy to wszystkie pani? Moim zdaniem to jest związane z taką spuścizną PRL-u. Wtedy kobiety rzeczywiście nie mogły mieć więcej dzieci z bardzo wielu powodów. Te, które miały te dzieci, doświadczały jeszcze większego ostracyzmu niż my w tej chwili. Moja mama jest tego przykładem. Ma 2 fakultety, pracuje do tej pory zawodowo, jest aktywna i w 4 ciąży lekarka jej właściwie od razu skierowanie na aborcję wypisała. Więc moja mama mówi, ale przepraszam, ale co pani robi w tej chwili? Nastąpił epitet. Pani nie jest krową, cytat, że pewnie będzie pani rodziła dzieci. Ja nie wiem, czy mama chce, żebym to mówiła publicznie, natomiast mi się wydaje, że to warto powiedzieć, że wtedy były takie reakcje i my jesteśmy już pokoleniem, które żyje inaczej, jest świadome. To jest wybór każdej z nas i trzeba to po prostu uszanować. Co więcej, bardzo często spotykam się w tej chwili z wręcz odwrotnymi reakcjami. Podziw, taka nostalgia, bardzo często słyszę od kobiet, powiedzmy 60+, no głupia byłam. Tak chciałam tego 3, ale tak się bałam. Najczęściej słyszymy taką opinię, no nas nie stać na to. Taki lęk, wyobrażenie tego, że to dziecko jest po prostu jakimś, no nie wiem, przeszkodą, tak. Że jest to koniec kariery, koniec życia, nie starczy nam na chleb. No właśnie, często się pojawia pytanie takie, jak się wiąże koniec z końcem wtedy, kiedy trzeba wyżywić 7 osób, a nie 3, a nie 4? No na szczęście to nie jest tak, że z tej 3 od razu jest do wyżywienia 7, więc to tak sukcesywnie przychodzi, tak? Jak mieliśmy 1 dziecko, to wymyślaliśmy takie rzeczy, mnóstwo niepotrzebnych rzeczy, a w tej chwili to jest dużo bardziej rozsądne życie, dużo bardziej mądre wychowanie. A chciałam zapytać o to macierzyństwo 1 dziecka. Jest tak, że to 1 dziecko, ja jako matka 2 wiem, że 1 dziecko jest takie wychuchane, matka jest taka przerażona. A jak wygląda macierzyństwo przy 5 dziecku? dziecku. To jest naturalne. Wrócę do swojego pierwszego dziecka, kiedy ja miałam z kolei bardzo nienaturalne zachowanie, ponieważ ja jej mierzyłam temperaturę co godzinę. Pamiętam, jak wróciłam ze szpitala, bo mi się wydawało, że jest chora. I to, że się urodził drugi syn, to było dla mnie po prostu błogosławieństwo, bo ja odkryłam macierzyństwo normalności. Trzecie dziecko z kolei było absolutnym przełomem, takim oddechem. Odczułam taki spokój wewnętrzny i taką wewnętrzną radość, niczym nieskrępowaną. Przy czwartym? To było tak, że, i to naprawdę nie jest przesadzone, że nie chce się tracić żadnej chwili, ponieważ po trójce pozostałych widać, jak ten czas szybko mija. Teraz, no, chwilotrwaj przy tym czwartym, piątym, bo nagle się chce po prostu każdą sekundę wydłużyć. I ja też teraz opowiadam właśnie, mój dwulatek mówi, mamusia, mamusia. I po prostu już, tak, mówią, Boże, co to twoje pierwsze dziecko? Ale to jest tak piękne. Ale wiesz co, mówisz jedną bardzo istotną sprawę. Jak byłam w czwartej ciąży, to przestali ludzie gratulować tego. A ja byłam tak szczęśliwa, że po dwóch chłopakach będę miała córkę i w ogóle taką strasznie wytęsknioną. Ludzie się dziwią, że można się cieszyć czwartego czy piątego dziecka. To o kobiecość chciałam jeszcze zapytać. No właśnie, denerwuje pani to, że wszyscy tak patrzą, jak wyglądają matki pięciorga dzieci? Proponuję takim osobom, które nie wiedzą, jak matki wielodzietne wyglądają, po prostu je poznać, bo ja znam, same, nie znoszę tego słowa, ale tutaj powiem, żeby może jakoś odczarować ten wizerunek, same laski. Znam bardzo dobrze mamę, która ma 8 dzieci, niedawno zrobiła doktorat z historii. Ja z wielodzietnością, taką na poważnie, spotkałam się w liceum, kiedy jeździliśmy na wymianę, doświadczyłam wielodzietności absolutnie ekstremalnej, ponieważ mieszkałam pod Paryżem u rodziny, która miała 15 dzieci. Gdyby pani zobaczyła mamę tamtej rodziny, to była absolutnie zadbana dama. Natomiast rzeczywiście czasem pada pytanie, ma pani 5 dzieci, a nie wygląda pani, więc ja wtedy pytam, no jak powinnam wyglądać? Kobieta wielodzietna musi mieć tyle energii, musi mieć w sobie tyle odwagi, musi być trochę szalona w dzisiejszych czasach, musi być odporna na to wszystko, co się dzieje wokół, bo to nie sprzyja wielodzietności. No to jak to jest z tym podejściem do wielodzietności? Zmienia się czy nie? Proszę podzielić się doświadczeniem. Matka Polka, @polskieradio.pl, a na Facebooku konkurs. Proszę mnie znaleźć. Matka Polka feministka, nagrody czekają. Tak na marginesie widzę, że twój synek jest bardzo zainteresowany powiększeniem rodziny. Tak, nawet mnie poprosił, żeby mógł mieć jeszcze oprócz jednego brata 4. Najlepiej jednocześnie, ma już dla nich imiona. Jeden miałby na imię Garfield, a drugi miałby Audi, a gdybym nie miała imion dla tych dwóch pozostałych, to mogliby się nazywać Garfield i Garfield. A siostrzyczki nie wchodzą w grę? No on jest akurat na tym etapie bardzo chłopięcym. A twoja córka gdyby miała, to jakby miała na imię jej siostra? Na pewno Zosia i... Księżniczka. Tak, tak jak księżniczka, bo dziewczynki i chłopcy zupełnie inne bajki oglądają. To tak się Zosia okazało. I myślę, że Macia. Macia to jest taka dziewczynka, którą moja córeczka urodziła jakiś czas temu, ale ona nie mieszka z nami, tylko mieszka u księżniczek. Dlatego ja jeszcze, ja Maci nigdy nie widziałem, bo Macia mieszka gdzie indziej po prostu. Ciekawe. Taka sytuacja. Facebookowa Matka Polka Feministka czeka. Czeka także nasz telefon 22 i 7 trójek. Chciałem powiedzieć a propos wielodzietnych rodzin, małą historyjkę. No więc parę lat temu byłem z kolegą w Iranie, to będzie a propos różnic kulturowych. I tam jednym z pierwszych pytań różnych ludzi poznanych było pytanie o ilość rodzeństwa. Ja zawsze odpowiadałem, że mam brata. Na co odpowiadało Irańczycy, że ojej, jaki jesteś biedny. Na co mój kolega mówił, że ma 6 rodzeństwa. Kiwali głową ze zrozumieniem, bo u nich to jest normalne. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA, California dreaming. Such a winter's day. stopped into a church. I passed along the way. Got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes the gold. He knows I'm gonna stay. California dreaming on such a winter's day. If I didn't tell him I could leave today. California dreaming on such a winter's day. On such a winter's day. On such a winter's day. Na kanał tu trójka za 8 minut 17. Zapraszamy do trójki. Dżihadyści z Państwa Islamskiego mimo nalotów państw koalicji krok po kroku zdobywają nowe tereny. Jak się wydaje, w ostateczną fazę weszły walki o syryjskie miasto Kobane, położone tuż przy tureckiej granicy, czyli także granicy NATO. Obrońcy Kobane zdają się słabnąć. Na okolicznych wzgórzach, a także niektórych budynkach już powiewają islamistyczne czarne flagi. Nieopodal gromadzą się tureckie czołgi. Na razie jednak rozkaz do ataku nie padł. Mówi Idris Nassan, przebywający w mieście Kobane. Kobane się nie podda. Kobane będzie dalej stawiać opór i to przez długi czas. Wiemy, jak walczyć na tym terenie. Znamy go dobrze. Czołgi czy nawet ciężka artyleria nie pomogą w wąskich uliczkach miasta. Patowość sytuacji. Patrycja Sasnal z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. I też zwiększenie możliwości państwu islamskiemu daje to, że ani Turcja nie jest zainteresowana, aby interweniować w Kobane, ani koalicja antydżihadystyczna nie wie dokładnie, czy nie chce z jakichś powodów przeprowadzić nalotów na pozycje dżihadystów wokół Kobane. W tym miejscu zderzają się sprzeczne interesy wielu graczy. Pojawia się oczywiście pytanie o przyszłość tego wszystkiego. Arabistka Katarzyna Górak-Sosnowska. Ponieważ na razie cierpi na tym oczywiście ludność cywilna, natomiast pozycje państwa muzułmańskiego pozostają właściwie nienaruszone. Teraz nagle dzwoni dzwonek i zapala się czerwone światło, bo islamiści zdobywają Kobane przy granicy z Turcją, ale przy tej granicy już byli od lat. Wydaje się, że właśnie dlatego Turcja nie interweniuje, ponieważ dżihadyści sami Turcji jeszcze nigdy nie zagrozili. Państwo muzułmańskie, no właśnie, gra teraz na nosie, tak naprawdę nie tylko tureckim, ale i całego NATO. Oczywiście wiedząc, że państwa natowskie, zwłaszcza zachodnie, są bardzo dalekie od tego, żeby wspomóc Turcję bardziej niż nalotami z powietrza. No jednak mimo wszystko na razie nie jesteśmy i chyba nie będziemy na etapie wysyłania tam żołnierzy. Były doradca premiera Wielkiej Brytanii Jonathan Powell. Every time. Za każdym razem, gdy napotykamy organizację terrorystyczną, mówimy, że nie będziemy z nimi rozmawiać. I za każdym razem kończy się na tym, że i tak z nimi negocjujemy. Musimy mieć strategię, która wykracza poza jedynie bombardowanie. Musimy podjąć także inne kroki, jeśli liczymy na rozwiązanie problemu państwa islamskiego. Mimo nalotów, kolejne miasta są zdobywane, no i te dla nas przerażające czarne flagi powiewają nad kolejnymi wzgórzami. Teraz już przy granicy z Turcją. I przy granicy z Turcją i też co pokazywali z kolei zwolennicy państwa muzułmańskiego na Twitterze, także podczas teraz pielgrzymki w Arabii Saudyjskiej. Również flaga państwa muzułmańskiego gdzieś tam powiewała, ktoś ją przyniósł, przytkał, gdzieś tam przymocował i nikt tego nie zdejmował. Więc tak naprawdę cały czas ta walka